Mese a bátor nyúlról. A nagy erdőben született egyszer egy kicsi nyúl, és mindegyre félt. Ha száraz gaj recsent meg valahol, madár szállt fel fészkéről, vagy puha hó hullott le valamelyik faágról, a kicsi nyúlnak mindjárt inába szállt a bátorsága. Így félt egy napig, kettőig, egy hétig, egy esztendeig, de azután megnőtt, s egyszer csak elunta a félést. Nem félek én senkitől, rikkantotta, hogy az egész erdő visszhangzott belé. Egy cseppet se félek, s ennyi az egész. Összegyűltek az öreg nyulak, összeszaladtak a kis nyuszik, oda sántikáltak a vénségnél is vénebb nyúlanyók, úgy hallgatták mind, hogyan henceg a nagy nevű nyúl. Úgy hívták, hogy hosszú fül, kancsi szem, rövid fark. Hallgatták, és a saját fülüknek sem akartak hinni. Ilyen még nem volt a világon, hogy egy nyúl ne félt volna senkitől. Hallod-e, kancsi szem? Tán a farkastól se félsz. Nem félek én se farkastól, se rókától, se medvétől, senkitől se félek. Hát ez igazán roppantul mulatságos volt. Kuncogtak a nyuszi csemeték, melső lábukkal eltakarva pofácskájukat, nevettek a jószívű öreg nyúlanyókák, de somolyogtak még az öreg tapasztalt nyúlbácsik is, akik már a róka karmából is szabadultak, és túljártak a farkas eszén. Micsoda nevetséges kis nyúl, de milyen nevetséges! Egyszerre mindenkinek jó kedve lett. Valamennyien nekiálltak bukfencet vetni, ugrálni, vágtáztak, kergetőztek, mintha egytől egyig megbolondultak volna. Nem is érdemes erről annyit beszélni, hetvenkedett hosszú fül, kancsi szem, rövid fark, aki most már végképp neki bátorodott. Ha egy farkassal találkozom, egyszerűen felfalom. Jaj, de mulatságos! Na hát, milyen mulatságos! Valamennyi nyúl tisztában volt vele, hogy hosszú fül nevetséges és ostoba. Ezért valamennyien kinevették. No, ha az ember, akarom mondani, a nyúl a farkast emlegeti, már nincs is messze maga a farkas. Az erdőt járta, dolga után nézett, eközben megéhezett, és alig, hogy kigondolta, be jó lenne egy kis finom nyúlhús. Már hallotta is, hogy valahol a közelben a nyulak a nevét kiabálják. Őt, a szürke farkast emlegetik. Több se kellett neki. Megállt, szimatolt, és odalopózkodott. Már egészen közel ért a farkas a vigadó, játszadozó nyulakhoz. Meghallotta, hogy valamennyien rajta nevetnek, s a legjobban nevet hosszú fül, kancsi szem, rövid fark. No, megállj, barátocskám, ezért fölfallak, gondolta magában a szürke farkas, és figyelni kezdte, melyik nyúl az, amelyik annyira kérkedik bátorságával. A nyulak pedig semmit se vettek észre, csak vigadtak tovább. Végül a hencegő nyuszi felugrott egy fatuskóra, hátsó lábára ült, és beszélni kezdett. Hallgassatok ide, ti gyávák! Hallgassatok ide, és figyeljetek rám! Mutatok én nektek valamit, de valami olyat, hogy... A hencegő nyelve itt a szó szoros értelmében elakadt, tekintete a farkaséval találkozott. A többiek nem látták a farkast, de ő meglátta, és moccanni sem mert. Ezután egészen különös dolog történt. A hencegő nyuszi a levegőbe ugrott, akár a gumilabda, és rémületében egyenesen a farkas széles homlokára pattant. Onnan, mint a gombolyag, végigurult a farkas hátán, még egyszer megfordult a levegőben, és aztán úgy elinalt, mint aki még saját magától is el akar futni. Soká-soká futott a szerencsétlen nyuszi, amíg csak ereje egészen el nem hagyta. Folyvást úgy rémlett neki, hogy a farkas üldözi, és már-már belékap rettenetes fogaival. Végül egészen elalélt szegényke, lehunta a szemét, és félholtan terült el egy bokor alatt. A farkas eközben az ellenkező irányba loholt. Amikor a nyúl a fejére esett, azt hitte, hogy valaki rálőtt. Így hát elszaladt. Elvégre is nyulat eleget találni az erdőn, de az alig, hanem ördög volt, vagy gonosz lélek. A többi nyúl sokáig nem tudott magához térni. Volt, amelyik a bokorba bújt, némelyik a fatönk mögé, egyik-másik a gödörbe. Nagy sokára elunták a bujócskát, a bátrabbak elő-elő kandikáltak rejtek helyükből. Milyen ügyesen megijesztette a farkast a mi hőstársunk, mondogatták. Ha ő nem lett volna velünk, alig ha úsztuk volna meg élve. De hol van ő maga? Hol van a mi rettenthetetlen hősünk? Keresni kezdték, keresték, kutatták mindenfelé, de sehol se találták a bátor nyuszit. Csak nem falta fel egy másik farkas? Végre valahára megtalálták. A félelemtől félig meddig eszméletlenül hevert a bokrok alatt az árokban. Éljen, Kancsi! Kiabálták össze-vissza. Nagyszerű gyerek vagy, Kancsi! Ügyesen elriasztottad a vén farkast. Köszönjük, testvér. Pedig már azt hittük, hogy csak hencegsz. A bátor nyuszi egyszerre erőre kapott, kimászott a bokor alól, megrázta magát, összevonta szemöldökét, és méltatlankodva felelt. Hogyan gondolhattatok rólam ilyesmit? Ej, ti gyávák! Ettől a naptól kezdve a hős nyúl maga is szinte elhitte, hogy ő csak ugyan nem fél senkitől,